باب الایمان، ایمان یمین قسم کی جمع ہے اور نظور نظر کی جمع ہے، منت منت اور ایمان کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، ایک ساتھ جمع کر سکیں آٹھ نمبر حقیقت کا باب الایمان و نظور انما الحق نظر بالیمین منت کی قسمت ساتھ جمع کر سکیں لاحق کر سکیں لأن حکمها واحد دنر ایک حکم کچھ مجھے فی بعض سورت بعض سورت مجھے قال علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیجے برد من نظر نظران کیوں ایرکن نظر کر سے لم یسمہ ہو نظر معین برد ان من نظر کر سے تو ایک اپرد جو کرنے کفارت ہو کفارت یمین ہے، اس کا کفارہ یمین کے کفارہ ہے، تار کفارہ ہو جو یمین ہے قسم کری جی کفارہ ہوئی کفارہ لا یعاقد اللہ باللہ و ایمانکم بدرما ہاں فا کفارت ہو اشارت آساتا مسارینا او قسوات او تحرید الرقبہ بھائی قرآن کا ادب کرتے ہیں. اچھا یمین یمین سب دور آدھتی یمین مشترکت بین الجارحت والقسم والقوة اذا مشترك بین الجارحت دینحت والقسم آر قسم مانا مدد والقوة ایک شکتی مانا مدد تین مانا مدد دارا ہے کیننا آرگو سکن قسم ہے تو دندر دینحت دارا مطلب مدد مضبوطی لے گئے مضبوطی لے کر ارزنا ارزنا دنیا کے دیرے مطلب رکھتے نظر کا تو بہتے ما الزمہ الانسان على نفسه ما الزمہ الانسان على نفسه مانوس نیجے نفس رسول دیگر لازم کرے اصل لازم سے لنا یا ایجاب ما رئیس لباجے لی حدوث عمر اطمان ایجاب ما لیس بواجب لحدوث امر ایجاب واجب کر دوا جنر کے واجب سے لنا لحدوث امر جنر کے سے بیمار ہوئے گا سے پر سے اللہ امر کے تو یہ سوچ سر دو امی تمہار فکھ تمہار نام ہے ایکتا غلام عدد کر دیا تو غلام عدد کر دا تاثر واجب سے ناکھ سے نجا عدد کر اگر نظر منت اگر نظر طاعت پر ہو کنو بندگی پر اجن نظر پر سے تو اس کا واجب وفا واجب ہے ایمانت ادر پر واجب اگر نظر معافیت پر ہو گنر کا سے ایمانت کر بہت تو ایمان شافی ایمان مالک کے نزدیک کو منافق نہیں ہوتا نظر منافق ہے اور امام ابو حنیفہ امام احمد کے نزدیک اس پر کفارہ ہوگا منت کے برابرتے پر بنا کفارہ دیا لحدیث عائشہ انہ قال لا نظر فی معصیت و کفارت ہو کفارت یمین یمین قسم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اکثر ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف آپ قسم کھاتے تھے ادھکاش سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے ایک ہی کھاتے تھے لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب تمہارا جا دھرنا کچھ ای نا ہم اللہ قسم کھایا بولتے تھے ایک ہی قرآن شریف میں تے اکثر دا بلاس لا اکثر مخاطبین دین کی دھرنا کو سے تو دے نا متکلم قسم ہے دا کو سے ہو جا تیرا نفی لے گیا ہے متکلم دھرنا نفی دیا ہے لا تم نے جو خیال کیا وہ نہیں ہے وہ مقلب القلوب آج دلوں کے پلٹنے والا خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں یہ ہے کتاب البخاری کر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے تم اپنے باپوں کے نام قسم کھاؤ اپنے باپوں کے نام پر قسم کھاؤ یہ منع کرتا ہے جو قسم کھانے والا ہو فلیحلف باللہ او لیسمت تو چاہیے کہ اللہ کے نام پر قسم کھائے کیونکہ قسم کھاتے ہیں آگے جو کام ہے یہ کام بڑا سمجھنے کے لیے سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے تو اللہ کے نام کے اللہ کے سیرت کے قسم کھائے او لیسمت یہ تو قسم نہ کھائے اللہ کے نام تو بڑا برکت والا ہے اس کے نام پر قسم کھاؤ اس کو کیا کر لو گے وہ طلاق ہو جائے گا قسم ہی نہ کھاؤ حضور نے فرمایا لا تحلفوا بالتواغی تواغی کے مورتی کے قسم نہ کھاؤ تواغی مورتی یہ مورتی بزرگ ہوتے ہیں باللہ کے بارے میں ذات اور اللہ کو درد کو دیتے تم نہ قسم کھاؤ اپنے مورتیوں کا ولا بآبائکم اپنے باپ کے بھی قسم نہ کھاؤ مورتی قسم کھائیو نا باطل قسم کھائیو نا قسم کھائیے اللہ قسم کھائیو نا تو آپ کو سوچنے کرو تعال تعال لم اقامر کا یہ تقال یہ تقصد تک ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں من حلفا جس قسم کا ہے فقال فی حلفی قسم میں کہہ دیا ہے باللہ کے بارے میں لا تو ذات بنو بس عرب جہنم کی مدت سے سر لا تو ذات کے بڑا تھے کہ تو لا تو ذات قسم ہے سے کہا تو لا تو ذات قسم دے کھائے کرو فل یقل چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا بِلَا حَاذَا تَوْبَةٌ مِنَ الْغَفْلَةِ دِلِ الْمَجْدِتِ تُمَا لَا تَوْبَةٌ إِلَىٰ غَفْلَةِ الْغَنِ دِلِ الْمَجْدِتِ تَرْنَا بَتْفَرَا سِلُو اللَّهُ حَاذَا تَوْبَةٌ مِنَ الْغَفْلَةِ إِنْ كَانَ مِنْ صَحْبٍ وغفلت جو اپنی ساتھی کو کہے تعال آؤ اکرا مل کر تم سے ہم دعا کھیلیں گے فالیت صدق اس کو چاہیے کہ صدقہ کر لے صدقہ میں کفرہ ہو جائے گا صدقہ کر لے کفرہ ہو جائے گا ان الحسنات اسی میں سیاحت نیکس کر لے بد کا دیر بڑھتا ہو جائے گا تدارک ہو جائے گا فرمایا مان حلفا جس نے قسم کھائی ہے على ملت غیر اسلام غیر اسلام کے ایک مذہب کا کال زمان جھوٹا قسم کہا ہوا کما کالا جیسا کھایا ویسا ہوتا وقالا ولیسا على ابن آدم نصر اور ابن آدم پر منت کو پورا کرنا نہیں ہے تین علائی ملک جس کا وہ مالک نہیں ہے ومن قتل نفسہ اور جس نے اپنے کو اپنے جان کو قتل کر دیا آتمہتیا کسی شے کے دنیا کا اندر اور سبا بھی قیامت اسی چیز کے دنیا سے قیامت نے اس کو عذاب دیا جائے گا امن لعن مومن جس نے کسی ایماندار پر لعنت دے دی ہے فتوا کا قتل گناہ میں ایسے ہوگا دیر سے ایماندار کو قتل کر دیا امن قذب مومن بکفر جس نے تہمت لگایا ہے کسی ایماندار پر کفر کا فہوا کا قتل جیسے ایماندار کو قتل کرنے سے جیسا گناہ ہوگا ویسا گناہ امن ادعا دعوت اور جس نے دعوی کیا کاذب جھوٹا دعوی لیک تثرا بہا تاکہ اس سے زیادہ حاصل کرے اور پرتنی کنچے کنچ بیشی دم دیا کنچ بچے مانوشن بیشا کرنے لگے لام یا جد اللہ اللہ قیلت لام یا جد اللہ اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں دے گا اس کو مگر قلیل دے دے گا اچھا ختم من حلفا علی ملت غیر اسلام قاضی کتنے لگتا من حلفا على غير الإسلام كاذبا جنمي غير الإسلام يهودية ونصرية من حلف ذو قسم غير على ملة ايس مرسل ذو إسلام قال أبوه ذو دا قسم فهو كما قال قس ويسا هي ذا ساكي فاها ذو شخص إسلام كعلمة جو شخص اسلام کے علاوہ اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائے وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا ہے جلکمبل سے ایرکمبل پہلا کما کال پہلا کما کال نہ ہو نہ ہو ان فعال فہو یہودی افیکٹیبل سے جب ہمیں کیس کری تو یہ واختلفوا فی انہ یسیر بہ کافرا یہودی ہوئے تھے بولے کہ کافر ہوئے تھے او لا ہوتی کی نا قال بعضهم جمہور الفقہا ہے جمہور الفقہا وحنفیت المراد به المراد المباح المراد به التحديد والمبالغة في الوعيد گمتی کے اور مجھے کرے مبالغہ ہو رہا ہے کما فی قوله من ترک الصلاة فقد کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نماز چھائی جائے یہ کافر ہو جائے یعنی اعتقادی کافر نہیں ہے عملی کافر ہے اگر دین کی تبدیل کی نیت سے کہی جائے دین تبدیل ایک دین تھے عرب دین دے دے مسلمان دین تھے کہ یہودی دین تبدیل کی نیت سے کہے تو وہ یہودی ہو جائے گا اگر دین کی تبدیل سے نہیں کہی تبدیل کی نیت سے نہیں کہے تو یہودی نہیں ہوگا وقال بعضهم بعض اهل الظاهر وبعض الشافعية يكفر كافر يكتب لي كافر لأنه أسقط حرمة الإسلام ورازية بالكفر إسلام الإجت كيسي نفتقد سي كفر أشانت رازية اسلام آئی سننا پھر کفارت کفارت دیتے گی کفارت اندر حنفیت ہے سننا پھر ہنس ہنس کفرا کھولنے میں کفارتن اندر حنفیت و احمد امام احمد امام حمیدی کفرت دیتے قیاساً على تحریم المبالغات مباح کرنا موضوع تھا پورے حلال چلے حرام کرے ایکنا موضوع ہے تو یہ کفارہ ہے افیہ کفارۃ الیمین افیہ کفارۃ الیمین قسم کفارۃ وعندك شافعی مالک لا کفارۃ فی الحنس یہ قسم کفارۃ دیتے ہیں علامہ غیر ملت الاسلام کا جو بھی قسم کھا رہا ہے اصل میں وہ یوں نہیں ہے تب کما کالا جن بچے اس میں تو یہ دھوم کی جانا سے آپ اپنا بولے اور کیوں ہے کالا وَلَيْسَ عَلَىٰ اِبْنِ آدم اور نہیں ہے آدم کے بیٹا پر نظر منت فیما لا یملک وَلَيْسَ عَلَىٰ اِبْنِ آدم نظر فیما لا یملک مثل ان یقول ان شفا اللہ بردی ان شفا اللہ بردی فلان فلان حر فلانا کا غلام آزاد ہے وليس بي ملكه یہ تھا مل کر مل جانا من لعنا علیسا ابن آدم فر نظر نہیں ہے جینا لا یملک جس کا مالک نہیں ہے جیسے کہ زائد کا غلام آزاد ہو جائے گا، زائد کا غلام کا مالک نہیں ہے، لیکن زائد کا غلام اور کا خریدے گا کبھی تو آزاد ہو جائے گا. امن قتل نفسہ، جس نے اپنے جان کو قتل کر دیا ہے، یہ صحیح کسی چیز کا پر رقم اٹھ گیا کہ مرا ویسے دن دنیا اور جب ہی عمل قیامت، قیامت کے دن اس کی آزاد اس کے دلا سزا دے جائے گا. قیامت کے دن تک مل ہو تو گیس کھاؤ تو نہیں ارمان گیس کھاؤ ارمان یہی مرتے تک کے آج دن کے ہو جائے. امن لعن مومن، کسی ایماندار پر لعنت بھیجا ہے تو رب العالمین لعنت فرماتا ہے ان پر سے، فاتونہ کا قتل ہی بس وہ کہنے والا گناہگار ہوگا اس کو قتل کرنے کی طرف، ایک مسلمان اور مسلمان قتل کر لے دے گنا صحیح گنا ہو. امن قصبا مومن بے کفرین، اور جس نے تہمت لگایا ہے کسی ایماندار پر کفر کی، ایماندار کے کافر میں سے، فاہوا قتل تھی بس وہ کہنے والا ایسا گناہگار ہوگا جیسا کہ اس کو قتل کیا ہے، تار قتل کر لے جرم گنا اور گنا ہو. امن ادعا دعوتا کاذبا، اور جس نے ایسا دعوی کیا ہے جھوٹا ہے، لیکن تک بھی ہے تاکہ اس جھوٹا دعویٰ کی طرح سے کثرت حاصل کرے، فلم یجد اللہ الا قلتا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نہیں دے گا مگر قلت دے دے گا. ایک تو لاب کشی کر سے کن کا لاب حرکن دی دے گا. چلا مکتہ مکتہ نالی جائے وانا بی موسیٰ وانا عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين، اني حضور فرماتے بے شک میں والله خدا کی قسم، ان شاء الله اگر اللہ چاہے، لا احلف میں قسم نہیں کھاتا ہوں، على يمين کسی قسم پر، فارى قسم کھا کے دیکھتا ہوں غیرہ قسم قسم کے غیر خیر منہا اس سے بہتر ہے، الا کفرت عن یمینی مگر اپنے قسم کا کفرہ دے دیتا ہوں، وہ اتیت الذی ہوا خیر اگر میں وہ کام کرتا ہوں جو بہتر ہے، ہمیں جدی کنو قسم کھایا پلے لیم یا پھر قسم کھا پر رکھلن قسم کھا تو ٹھیک ہے سیلو نا ایسا قسم نہ کھا اسی سے تو قسمیں کفرا دے دیب اور وہی کاج کرو جی کاج نہ کی ہمارا قرآن پسے جب میں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قسم کھائے چاہیں آمی آر مدھو کھائی نہ تو اللہ تعالیٰ لیمت و حق لیمو ما احالا اللہ علیہ مدھو تو اللہ تعالیٰ حلال کر سے اپنے جنے اپنے حرم کے لوگ لیا تب تبھی ازواجا فرزات ازواجا আপনি এই কথা করিয়া বিবিদের উপর করার জন্য ঠিক আছে মধু খান রসুল্লাহ সালাম মধু খাইছেন তার ফলও দিয়ে এখন এর মধ্যে একটা দাম কাকড়া আগে দিলে হবে কি না, আমার যদি কাকড়া আগে দিলে হবে না ইমাম সাফি আহমদুল্লাহ আলাইহির মধ্যে কাকড়া আগে দিলে হবে কাকড়ার মধু খাওয়ার আগে দিলে হবে الذي هو خير مثل ان يقول لا يكلم اخيه ايه পছন্দ হয় কি নিজের ভাইয়ের সাথে কথা বলবো না এর পরে এটা একটু বর্ষা করে বলেছে দেখা তো ভাইয়ের সাথে কথা বলে ভালো ولا يجوز الكفارة قبل الحنس تو এখন কসম ভাঙার আগে কাফারা দেওয়া যায় না বাল বাদাহু لأن الكفارة لستر الجناية جناية هاهنا ولا جناية قبل الحنس وفي رواية فأتي الذي هو خير فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك كفر عن يمينك وهذا عند الحنفية একটি বলছে কি বাদশাতে কথা বলবে না এখন কি বাদশাতে আগে কথা বলবে না আগে কাপড় দিয়ে দিবে মানুষ দিয়ে কাপড় তো গেল কাপড় দিয়েছে কাপড় জায়জ নাই বাসন বাগার আগে বলতে বাসন বাগার ফলে কেননা কাপড় কি জেনায়েতকে ঢাকানোর জন্য জেনায়েত গুণা ওই গুণাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য আপনার কাপড় আছে একটা গোলাম তো আদাব করবেন কেন আপনার গুণা আল্লাহর নামে দৈত সুরক্ষা দিবেন ওরা জেনায়েতা হা হুনা আগে তো কোনো জেনায়েত হয়নি আপনি যদি পরীক্ষা দিয়ে হয়েছে আপনার হয়েছে অন্য রয়াত আছে ফাতিল্লাদি হুয়া খাইর আপনি যেটা ভালো ওইটা করেন আর কাপড় আনিয়ে নিয়ে এরপরে জমিনের কাপড় দিয়ে দেন সাদা এন্দা আটিয়ে হানি পাবেন বায়েন্দার জমহুর লেখেন বায়েন্দার জমহুরের তাজুদুল কাফারাতু কাবলার খেনসে ওয়ালা তাজিবু ويجب بعد الجنس قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم পরাশর মধ্যে গালকে কাফার তো আইমানিকুম তোমাদের ফসল কাফারা যখন তুমি ফসল করো তো ইমামে সাক্ষী রহমতুল্লাহ এগুলো কসম করলে কাফার দিতে আমাদের যদি কসম করলে কাফারা দিতে কসম করে কসম উল্টাটা করলে কাফারা দিতে ইমাম সাক্ষী রহমতুল্লাহ কসম করলে কাফারা দিতে বুঝলেন এই একটা আমাদের নদী কেউ যদি কসম খায় কসম খাইয়া কসমের উল্টা করে কসম ভাঙিয়ে ফেলা এটা কথা বলে আর সাথী রহমতুল্লাহ বলে আগে দিল হয়ে যে ফরকে দিতে চলে হ্যাঁ একটা বললে তো ভালো হতো আনাবদুর রহমান ইবনে সামুরা কারা কারা رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تصل الإمارات তুমি ইমারত সই করো না আল্লাহ আমাকে আমির বানিয়ে দাও এই প্রশ্ন আল্লাহর কাছে করো না আল্লাহ আমাকে সাজ্জাদ বানিয়ে দাও করো না ফাইন্নাকা ই কুতি কাহা দস ইসলিকে আগার ইমারত তুমি মিল যায় কুতি কাহা তুমি দিয়া যায় আন মাসরাতে সুয়াল কে বাদ ওকল দা ইলিহা তো ইমারত কি হবালা দিয়া যায়গা ইমারতের হাল আকরা হবে তুমি হবালা কারুল মানা করো বা এই উতি কাহা আগর ইমারত তুমি দিয়া যায় আন গায়র মাসালাতে গায়র সুয়াল সুয়াল করে না ইমারত দেওয়া হুজ করে উতি তালে ওয়েন তালিহা ওয়েন তালিহা ইমারত পর তেরি মদদ কি যায়গি ইমারতের উপরে তোমার সাহায্য করা হবে আল্লাহ সাহায্য করবে মানুষের সাহায্য করবে ওয়েদা হালাক্তা আর যুদ্ধে কসম খাই আলা আমিন কসম পর পর আজ কা গায়র আসা খায়র তুনে দেখা হ্যায় উসি কসম কা গায়র বেহতর হ্যায় মিন হা কসম দে কাফর আইনে মিন ইকা আপনা কসম কা কফরা দে দে واقر لدی ہوا خیر، اور کر لو وہ کام جو بھی کر ہے۔ اخیر روایت فاعت لدی ہوا خیر، یہ مدد کر لے وہ کام جو بہتر ہے، اور کفر ہے یمین کا، کرنے کے بعد تو اس کا کفارہ دے دے۔